fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. În 8 septembrie, Transfăgărășanul va fi gata să-i primească pe cei mai puternici triatloniști din România. Depășește-ți limitele în cel mai greu triatlon din România, pe cel mai frumos drum din lume, Transfier. Omul de fier vă așteaptă, neclintit, la capătul celor 392 de trepte. Înscrie-te pe nostressevents.ro până pe 25 august. Eveniment susținut de Europa FM. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Guvernul reîmparte astăzi banii în teritoriu. Parlamentarii vor mai multe zile de sărbătoare în România, iar în anul 2018, capitala țării a pornit lupta cu străzile neasfaltate. Sunt aproape 300. Ca de obicei, știrile încep cu datele meteo. Vreme călduroasă și astăzi în majoritatea zonelor, cu temperaturi maxime cuprinse între 27 și 34 de grade. După amiază vor fi ploi torențiale în zonele montane, în vestul, sud-vestul și în centrul țării. Pe litoral, maxima 28 de grade, apa mării va avea peste zi între 25 și 27 de grade. Spre seară sunt posibile ploi și la malul mării. În București, vreme călduroasă, cer variabil și o maximă de 34 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Guvernul revine astăzi la masa deciziilor după două săptămâni de vacanță. Blocat de președinție să discute rectificarea bugetară, executivul a pregătit două acte normative cu miză politică. Se discută începând de la această oră. Una are legătură cu critici publice făcute recent de Liviu Dragnea, altul vizează PNDL, programul de suflet al șefului PSD, adică cel prin care sunt împărțiți banii în teritoriu. Anca Simina are detalii. Premierul Viorica Dăncilă revine la masa deciziilor cu un proiect de ordonanță de urgență care face derogări de la regulile după care se împart cele 30 de miliarde de lei credite bugetare în programul de dezvoltare locală 2. Este vorba de programul inițiat de Liviu Dragnea când era ministru al dezvoltării și care a mobilizat până acum primarii în momente politice importante, precum căderea guvernului Grindeanu. Banii au fost împărțiți deja pe județe, doar că unii primari și-au retras propunerile, altora nu le-a mai semnat ministerul contractul după ce au venit cu proiectul concret. Acum guvernul are de reîmpărțit așa zisele economii, care sunt, de fapt, credite. Cum o va face? Întâi va lua lista de așteptare, adică primarii înscriși anul trecut, dar lăsați fără finanțare și sunt în jur de 7.000. Dacă și așa rămân bani alocați deja județelor, guvernul e gata să primească noi proiecte timp de două săptămâni. Totodată, potrivit unor surse guvernamentale, s-ar afla în așteptare și un alt act normativ. Vine să răspundă unor critici recente făcute public atât de Liviu Dragnea, cât și de consilierul premierului pe probleme economice, Darius Vâlcov. Cei doi au reclamat că ar exista un eșalon 2 în ministere, ca cel de finanțe sau al justiției, care ar bloca inițiativele miniștrilor. În aceste condiții, guvernul ia în calcul o hotărâre prin care să modifice actualul circuit de avizare internă. În locul funcționarilor reticenți din ministere, ar urma să se înființeze un departament subordonat direct premierului, care să avizeze ordonanțele și hotărârile. Cel mai generos angajator din România este statul. Salariații din privat ajung să muncească peste jumătate din an pentru a întreține un aparat bugetar tot mai scump, e concluzia unei analize publicate de o comunitate de manageri și experți în domeniul economic. Care mai este diferența între salariile la stat și cele din privat, ne spune Sonia Teodoriu. Un bugetar are azi un salariu cu peste 30% mai mare decât un angajat în mediul privat în România. Dacă în companii se câștigă în medie 4.000 de lei brut, la stat salariul depășește deja 5.300 de lei. Iar dacă legea salarizării se va aplica așa cum este aprobată, anul viitor un bugetar va câștiga dublu decât în privat. De aici și migrația din ultimele luni de la privat spre stat, arată o analiză a datelor oficiale publicate de INACO, o comunitate de manageri și experți în domeniul economic. Cele mai mici salarii la stat ar fi în cultură, 2.200 de lei net pe lună, dar mult peste lefurile din industria hotelieră, textilă sau din fabricarea de mobilă. La polul opus, cel mai bine se câștigă în administrație. Un funcționar ia în medie în mână aproape cât un IT-ist debutant, peste 4.200 de lei. Și între bugetari există însă decalaje semnificative. Cei mai favorizați de creșterile de salarii au fost tot funcționarii din administrație, care câștigă acum dublu față de angajații din educație plătiți în medie cu 2.800 de lei și chiar mai mult decât cei din sănătate, unde salariul mediu a ajuns la 5.300 de lei în luna iunie. Parlamentarii vor mai multe zile de sărbătoare în România, dar și un an întreg dedicat cărților. Aleșii au inițiat mai mult de 10 propuneri de sărbători. Printre acestea se numără Ziua Gastronomiei, Ziua Dăruirii, Ziua Meseriilor sau o sărbătoare dedicată constructorilor. Mihai Bucureșteanu. Ziua gastronomiei și a vinului românesc ar putea fi în ultima duminică a lunii octombrie. Proiectul de lege se află acum la Camera Deputaților pentru dezbateri. Din partea socialdemocraților vine și Ziua Națională a Constructorului pe 14 septembrie. Inițiatorii spun că la această dată, în 1895, a fost inaugurat podul Angel Salini. Pe 25 septembrie am putea sărbători Ziua Dăruirii, iar liberalii vor ca Ziua Națională a Meserilor să fie pe 25 noiembrie. Va fi celebrată ca zi de sărbătoare națională lucrătoare. Au fost depuse și propuneri pentru sărbătorirea unor limbi minoritare, precum Ziua Limbii Romani, a Limbii Elene sau a Limbii Macedone. Aleșii mai propun instituirea anului 2019 drept Anul Cărții în România. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un bărbat din Coteș, Vrancea, a fost reținut acuzat că și-a bătut în mod repetat cei doi copii pe care îi obliga să cerșească. El își creștea singur copiii, pe care însă exploata și îi ținea și în condiții inumane, chiar și fără să-i hrănească. Cei doi, un băiat de 8 ani și o fată de 15, se află acum în grija unui centru al Direcției pentru Protecția Copilului Vrancea, transmite Claudia Toader. Coșmarul celor doi copii dura încă din decembrie anul trecut, când tatăl lor a început să-i trimite la cerșit. Îi trimitea mai ales la biserici în zilele de sărbătoare, dar și în zone aglomerate. Iar dacă veneau acasă fără bani, erau bătuți crunt. Polițiștii au aflat despre tot ce se întâmplă în urma unui scandal domestic, dar s-au îngrozit de ceea ce au aflat. Ei l-au găsit pe băiatul de 8 ani în casă, plin de vânătăi de la bătăile administrate de părintele său, înconjurat de o mizerie de nedescris. Bărbatul în vârstă de 42 de ani, care își creștea singur copiii, nu le-a asigurat acestora condiții decente de trai. Erau flămânzi și neîngrijiți, iar cea mai mare parte din banii de care făceau rost cerșind se duceau pe băutură pentru tatăl lor. El și-a recunoscut faptele, însă a motivat în fața anchetatorilor că își bătea copiii pentru că nu-l ascultau. Modul de a-i educa i-a adus bărbatului dosar penal pentru violență în familie, rele tratamente aplicate minorului și exploatarea cerșetoriei. El a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă. Copiii au ajuns într-un centru unde primesc asistență medicală, hrană și consiliere psihologică. DGASPC va cere instanței ca bărbatul să fie decăzut din drepturile părintești. În ceea ce o privește pe mama copiilor, aceasta a plecat de acasă de mai mulți ani și nu a putut fi găsită până acum. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. De 3 săptămâni au avut nevoie angajații Direcției Silvice Argeș pentru a tranquiliza o familie de urși care ieșea în șoseaua Transfăgărășan. Autoritățile spun că a fost nevoie de atât de mult timp din cauza turiștilor care au sărit în apărarea animalelor ce urmau să fie tranquilizate și mutate în altă regiune. Vânătorii au cerut ajutorul jandarmilor pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea. Problema urșilor de pe Transfăgărășan nu a fost rezolvată. Accesul turiștilor la Omul de Fier a fost închis. Ana Sorescu. Odată ajuns pe Transfăgărășan pentru a tranquiliza familia de urși ce și-a petrecut aproape toată vara la drumul mare, vânătorii Direcției Silvice Argeș s-au izbit de turiști. Unii s-au rezumat la a face gălăgie, a striga sau a fluiera din mașini, în timp ce alții au fost la un pas să-i lovească pe vânători. A fost nevoie ca cei de la Direcția Silvică să fie însoțiți de jandarmi ca să-și ducă misiunea la final. Ursoaica cu cei doi pui au fost, după 3 săptămâni de încercări, capturați și relocați. Numai că povestea urșilor de pe Transfăgărășan a reînceput cu o nouă ursoaică, cu 3 pui de data aceasta, care și-a făcut apariția în zonă. Din acest motiv, cetatea Poenar poate fi vizitată numai împreună cu jandarmii, iar accesul la Omul de Fier de pe Transfăgărășan a fost închis. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. În anul 2018, Bucureștiul încă mai are 270 de străzi neasfaltate. Drept urmare, programul Nici o stradă neasfaltată și fără utilități publice a fost adoptat astăzi de Consiliul General al Capitalei. Campion la străzile fără ciment pare să fie chiar sectorul 1, o zonă bogată a orașului. Lucrările de asfaltare aprobate azi vor fi realizate de companiile municipale alături de alte societăți care vor participa la licitație, spune primarul general Gabriela Firea. Noi deja vom prioritiza cele 270 de străzi, nu pe criterii subiective, ci în funcție de clarificarea aspectelor juridice. Dacă în lista care va fi publicată cu aceste străzi este posibil să fi scăpat vreo una, acest program este deschis, se poate adăuga orice altă stradă care, să spunem, poate nu a fost identificată. Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea. Astăzi este 23 august, o zi cu conotație istorică. De la semnificația reală la paradele de slăvire a dictatorului Nicolae Ceaușescu, de la mici și bere la doar o altă zi din calendar, 23 august a fost îmbrăcată de-a lungul anilor cu multe semnificații după interesele vremurilor. Astăzi, pentru mulți, mai ales pentru cei născuți după 1990, 23 august e o zi normală. Fastul, dar și greutatea sa istorică rămân notate în cărți și în memoria celor care au trăit acele vremuri. O ascultăm pe Iulia Noghi. În istorie, 23 august este ziua în care România a întors armele și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Regele Mihai decide destituirea și arestarea mareșalului Antonescu, care refuza semnarea armistițiului cu Națiunile Unite. Momentul a fost relatat și de rege într-un interviu pentru TVR. N-a rămas altceva de făcut decât să-l îndepărtez, ca să putem face noi ce am putut face. Și asta s-a întâmplat, se cheamă actul de la 23 august. În istorie, 23 august a primit diverse semnificații în funcție de orientările politice. Astfel, în anii 80, 23 august însemna Revoluția de Liberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă. În anii comunismului, sărbătoarea era marcată de parade impresionante. Alexandru Căpușneac, regizor la TVR, povestea pentru televiziunea publică un incident din culisele paradei anului 1985. Era Ceaușescu și eu băgam planular, România și copiii ăștia câți erau nouă cu Ceaușescu și pe cere se guguleau așa și n-am reușit. Am făcut de vreo 5-6 ori repetiție și eu am dat prin microfon, am spus jos Ceaușescu pentru copii și a venit securistul. După parade se trecea la partea a doua. Ieșirile la iarbă verde cu mici, bere și muzică. Obicei păstrat și după Revoluție, o perioadă. Astăzi, în special pentru românii născuți după 1990, ziua de 23 august este doar o simplă dată calendaristică. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Ajax Amsterdam a învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1 pe teren propriu, în prima manșă a play-off-ului pentru accederea în grupele Champions League. Toate cele patru goluri s-au înscris până la pauză, iar în repriza a doua, olandezii au mai irosit câteva ocazii imense. Tot aseară, AEK Athena s-a impus 2-1 în deplasare la campioana Ungariei Videoton, meci pe care ambele echipe l-au terminat cu un om în minus, în timp ce Dinamo Zagreb Young Boys Berna s-a încheiat 1-1. Partidele retur sunt programate săptămâna viitoare. Astăzi se dispută prima manșă din play-off-ul Europa League. CFR Cluj joacă de la ora 21 pe terenul campioanei din Luxemburg, Dudelange, iar FCSB-ul întâlnește pe Rapid Viena tot în deplasare de la 21:30. Antrenorul ardelenilor, Toni Conceição, și-a avertizat elevii că nu trebuie să-și desconsidere adversara. Deși au în echipă mai mulți jucători amatori, luxemburghezii sunt foarte bine organizați, iar asta s-a văzut în runda anterioară când au eliminat campioana Poloniei Legia Varșovia. Nicolae Dică își dorește victoria în Austria sau măcar un egal cu goluri și speră ca FCSB să profite cât mai mult de ocaziile pe care va reuși să și le creeze. Golgheterul Ligii 1, Arlem Noere, ar putea juca pentru România. Selecționerul Cosmin Contra a spus la DigiSport că ia în calcul naturalizarea atacantului francez de la FCSB, căruia îi admire efortul depus pe teren, precum și evoluțiile constante din ultimele două sezoane. Tehnicianul tricolorilor a dezvăluit că îl urmărește și pe francezul Omrani de la CFR Cluj, jucător cu 5 ani mai tânăr decât Noere. Horia Tecău a revenit cu succes pe terenul de tenis. Indisponibil timp de aproape 6 luni din cauza unei accidentări la piciorul drept, el joacă din nou alături de olandezul Jean-Julien Royer, iar perechea lor a ajuns în semifinale la Winston-Salem. Tecău și Royer au fost nevoiți să dispute din cauza ploii două meciuri în aceea zi. Au trecut mai întâi de italienii Marco Cecchinato și Andreas Seppi 6-4-6-4, apoi s-au impus cu 6-4-6-3 în fața cuplului Marcus Daniel-Wesley Kulov. Pentru accederea în ultimul act, Tecău și Royer îi vor înfrunta pe britanicii Joe Salisbury și Neil Skupski. Tudor Ciurescu, mulțumim. Știrile la final la Europa FM. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM, pe care le găsiți și pe site-ul nostru europafm.ro. Ora aceasta vă dau întâlnire cu Katy Perry, Michael Jackson, înainte de Feli și Chris de Burgh, A Woman's Heart. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Mistake that a man can make. she's been missing.